ورسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت اعلی نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اثر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادر نے اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کی گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. برادران ملت حزب وحدت آج کی اس نشست میں گفتگو کروں گا برصغیر پاک و ہند کی اس عظیم شخصیت پر کہ جن کا وجود جن کا مزار شریف ہمارے ملک میں ہونا یہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی ہے. میری مراد حضور سید علی ہجویری المعروف داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود سے ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو ایام گزر رہے ہیں یہ ان کے عرس کے ایام ہیں اور دنیا بھر سے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان الحمدللہ آج اس وقت بھی ان کے مزار شریف پر موجود ہیں. آپ کی نالج میں اضافے کے لیے میں عرض کروں کہ حضور دادا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ جو عرس منایا جا رہا ہے یہ 969واں عرس ہے. 969واں عرس گویا آپ غور فرمائیے کہ حضور دادا صاحب کو پردہ فرمائے 950 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا. کتنے ہی لوگ آئے آنے کے بعد اس دنیا سے چلے گئے. حالات بدلتے رہے واقعات تبدیل ہوتے رہے نسلیں تبدیل ہو گئی نسلوں کی نسلیں تبدیل ہو گئی لاکھ فتووں کے باوجود ہزاروں منافقتوں کے باوجود خود کچھ دھماکوں اور فائرنگ کے واقعات کے باوجود حضور دادا صاحب کا مزار شریف یا آپ کے مزار شریف کا گنبد جس طرح سے پہلے چمک رہا تھا الحمدللہ آج بھی اسی طریقے سے دمک رہا ہے. حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی کی محبت جس طرح سے 950 سال پہلے مسلمانوں کے قلوب میں تھی الحمدللہ ویسی محبت آج بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کے قلوب میں رکھ دی ہے. میں اس تقریر کو لکھتے ہوئے اور کتابوں پر جب غور و فکر کر رہا تھا تو یہ سوال میرے دماغ میں گردش کر رہا تھا کہ لوگوں کے والدین وصال فرما گئے، لوگوں کے بھائی مر گئے، لوگوں کی بہنوں کا انتقال ہو گیا، لوگوں کے بیوی بچے اس دنیا سے چلے گئے، لوگوں کے دوست و احباب آئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی قبروں پر لوگ بڑی مشکل سے سال میں 2-3 بار ہی جاتے ہیں. آپ غور فرمائیے کہ جتنے ہمارے رشتہ دار اس دنیا سے گئے اس مجمع میں کوئی تو ایسا ہوگا نا کہ جس کی والدہ کا وصال ہو چکا ہوگا، کوئی تو ایسا ہوگا کہ جس کے والد کا وصال ہو چکا ہوگا، کوئی تو ایسا ہوگا کہ جس کی بہن کا وصال ہو چکا ہوگا، کوئی تو ایسا ہوگا کہ جس کی بیوی اور بچوں کا وصال ہو چکا ہوگا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے آپ کتنی بار ان کی قبر پہ گئے؟ بڑی مشکل سے سال میں 3-4 بار ہم ان کی قبروں پہ جاتے ہیں، اور وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، شب برات میں ہم قبرستان کا رخ کرتے ہیں، عید الفطر کے دن ہم قبرستان کا رخ کرتے ہیں، یا عید الاضحیٰ کے ایام میں ہم قبرستان کا رخ کرتے ہیں، یا بعض لوگ شب برات کے اندر جو ہے وہ قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں. تو ہم اپنے سگوں کی قبروں پر کہ جن کا جن سے ہمارا خونی رشتہ ہے، ہم ان کی قبروں پر سال میں 2-4 مرتبہ جاتے ہیں. لیکن آپ غور فرمائیے کہ ہم اللہ والوں کی قبروں پہ روزانہ جاتے ہیں، ان کی مزارات پر ہم روزانہ جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے سگوں کی قبروں پر تو سال میں 1-2 بار جائیں لیکن اللہ کے ولیوں کی مزاروں پر ہم روزانہ جائیں؟ یہ محبت کیسی ہے؟ وہ کون کا رشتہ اس محبت کے آگے پھیکا کیوں پڑ گیا؟ آخر کیا وجہ ہے؟ تو مجھے حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف جو میں نے بچپن میں پڑھی تھی وہ میرے دماغ میں گھوم رہی تھی، کہ اس حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبریل سے فرماتا ہے کہ جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. تو حضرت جبریل امین اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر حضور نے فرمایا کہ جبریل امین آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں تو آسمان کے فرشتے یا آسمان والے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر جبریل امین زمین والوں میں اعلان کرتے ہیں تو زمین والے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. تو اللہ اکبر، اب میری بات یہ یاد رکھنا کہ جب زمین والے کسی سے محبت کرتے ہیں تو کسی کو غوث اعظم کہہ کے پکارتے ہیں، کسی کو امام اعظم کہہ کے پکارتے ہیں، کسی کو مجدد اعظم کہہ کے پکارتے ہیں، کسی کو غریب نواز کہہ کے پکارتے ہیں، کسی کو داتا گنج بخش کہہ کے پکارتے ہیں، تو کسی کو بابا گنجے شکر کہہ کے پکارتے ہیں. جب زمین والے کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر زمین والوں کی محبت کا انداز دوسرا ہوتا ہے، زمین والوں کے محبت کا انداز مختلف ہوتا ہے، تو اللہ اکبر، لاکھوں مسلمانوں کا ہجوم، لاکھوں انسانوں کا ہجوم۔ اس وقت حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزار شریف پر موجود ہے۔ اور سنیو، یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ یہ تو وہ مخلوق ہے کہ جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ورنہ مجھ سے سچ پوچھو، اللہ کی مخلوقات میں سے بعض مخلوق ایسی بھی ہے کہ جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، مگر وہ بھی امبو در امبو حضور داتا صاحب کے مزار پہ حاضری دیتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے مزار پر وہ حاضری دیتے ہیں۔ میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ بتاؤں، اور یہ آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیجئے گا، لاہور جا کے آپ دیکھ لیجئے گا کہ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی کے مزار شریف سے فاصلے پر میں بیٹھا ہوا تھا، میری نظر اچانک داتا صاحب کے مزار شریف کی جب گنبد پہ پڑی تو میں حیران ہو گیا کہ کبوتر حضور داتا صاحب کے مزار شریف کے گنبد سے چمٹے ہوئے ہیں۔ حضور داتا صاحب کی مزار کی جو چھت ہے اس میں کبوتر موجود ہے، جبکہ ارد گرد جو ہوٹلیں ہیں ان کی بلند و بالا چھتیں ہیں، لیکن ان کی چھت پہ ایک کبوتر مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ میں حیران تھا مولا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہاں پر کبوتروں کا ہجوم ہے، اور یہاں پر کوئی بھی کبوتر اتنی بلند بالا عمارتیں، ان کے لیے دانے بھی رکھے ہوئے، پانی کا بھی انتظام لوگوں نے کیا ہوا، لیکن یہ کبوتر ہیں کہ حضور داتا صاحب کا روضہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بات وہی ہے کہ جب جبریل امین زمین والوں میں محبت کرتے ہیں تو زمین والے اللہ کے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے۔ اور ہر مخلوق اللہ تبارک و تعالی کے ولیوں کو نہ صرف پہچانتی ہے بلکہ اللہ کے ولیوں سے وہ محبت کرتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم سنی خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولیوں کی محبت ہم سنیوں کے دلوں میں ڈال دی ہے، ہم خوش قسمت ہیں۔ اور سنیوں، یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جس طرح سے ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالی کے ولی ہم سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے ہم ولیوں سے محبت کریں، اس سے کہیں زیادہ اللہ کے ولی ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اور اب ایک بات یہ ذہن میں رکھ لو، اور بڑے قیمتی جملے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو بخشنا چاہتا ہے، اللہ تعالی جب کسی کو جنت عطا فرمانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالی ان کے دلوں میں اپنے محبوبوں کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے صدقے ضرور ہمیں بخشے گا، ضرور ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے جنت والوں سے محبت کر لی ہے، جنتیوں سے محبت کر لی ہے۔ تو جب جنت والے ہمارے ہو گئے تو لازمن جنت بھی ہماری ہو گئی، جب جنت کے مالک ہمارے ہو گئے تو جنت بھی ہماری ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ میرے اعلی حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ تو ماننا پڑے گا کہ خود کچھ دھماکوں سے جنت نہیں ملتی، وہ جو لارے لپے دیتے ہیں دھماکہ کرو، مسلمانوں کو مارو، مسجدوں میں بم پھاڑو، لوگوں کو مارو، تم ڈائریکٹ جنت میں چلے جاؤ گے۔ دیواروں پہ فرشتوں کی تصاویر بنائی ہوئی، جنت کی تصاویر بنائی ہوئی، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، نیٹ پر، یہ جنت ہے۔ بھولے والے بچوں کو تیار کیا جاتا ہے، اس میں جاؤ گے۔ تو یاد رکھو کہ خود کچھ دھماکوں اور خود کچھ جیکٹ پہننے سے جنت نہیں ملتی، جنت اگر ملے گی تو اللہ کے محبوبوں کے دامن سے وابستہ ہونے سے ملتی ہے، جنت ایسے نہیں ملتی۔ ارے جنت تو انسانیت کی حفاظت کرنے سے ملتی ہے، جنت تو پڑوسی کے حقوق ادا کرنے سے ملتی ہے، جنت تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے کام آئے تو اللہ تعالی جنت عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی کا یہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولیوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دی۔ اور یہ محبت آپ دیکھیے، جتنے بیٹھے ہیں مجھے بتائیے، داتا صاحب سے ہمارا خونی کیا رشتہ ہے، غوث اعظم سے لوگوں کا کیا رشتہ ہے، غریب نواز سے کوئی خون کا رشتہ ہے، بابا فرید سے کوئی خون کا رشتہ ہے؟ لیکن مجھے بتاؤ، کوئی ہمارے ماں باپ کو برا بلا کہے تو ہم برداشت کر جاتے ہیں، لیکن کوئی غوث پاک کو برا بلا کہے تو کوئی سنی برداشت نہیں کر سکتا، کوئی غریب نواز کو برا بلا کہے کوئی سنی برداشت نہیں کر سکتا، کوئی داتا لاہوری اور بابا فرید کو برا بلا کہے کوئی سنی برداشت نہیں کر سکتا، بس یہ برداشت نہ کرنا ہی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں کو خاص فرما لیا ہے اپنے محبوبوں کی محبت کے لیے. اللہ اکبر. اب آئیے حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی کے حالات و واقعات کی طرف میں آتا ہوں. تیاری بھرپور کی ہے میں نے الحمدللہ، وقت بہت کم پڑ جائے گا، لیکن جو سیدھا سیدھا باتیں ہیں جو آپ سب کی معلومات میں اضافہ کریں وہ میں عرض کرتا ہوں. حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی کا اصل نام علی تھا، آپ کے والد محترم کا نام عثمان تھا، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ حضور داتا صاحب قبلہ کے جد قریب یعنی آپ کے دادا کا نام بھی علی تھا. حضور داتا صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ نجیب الطرفین سیدزادے، جہاں پر بھی آپ پڑھیں کتاب میں نجیب الطرفین سیدزادے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا آسان معنی یہ ہے کہ دونوں طرف سے سید ہیں، والد محترم کی طرف سے بھی سیدزادے ہیں اور والدہ محترمہ کی طرف سے بھی سیدزادے ہیں. اسی طرح حضور غوث پاک بھی نجیب الطرفین سیدزادے ہیں، اور جو غوث پاک کا حال ہے وہی حضور داتا صاحب کا حال ہے کہ آپ اپنے والد محترم کی طرف سے حسنی سیدزادے ہیں اور والدہ محترمہ کی طرف سے حسینی سیدزادے ہیں. اور تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ صرف نویں پشت میں حضور داتا صاحب کا سلسلہ نسب امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتا ہے، صرف نویں پشت میں نویں دادا پر حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا شجرہ نسب امام حسن سے ملتا ہے. تو دونوں طرف سے سید تھے، یہی وجہ ہے کہ تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ لوگ آپ کو سید علی کہہ کر کے پکارا کرتے تھے. حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ 400 ہجری میں اس دنیا میں جلوگر ہوئے، غزنی شہر کے محلہ ہجویر میں پیدا ہوئے، اور یہیں پر داتا صاحب قبلہ کا ننیال تھا، یعنی نانا اور نانی، یہ خالہ خالائیں وغیرہ ماموں وغیرہ یہ یہیں پر رہا کرتے تھے. تو ہجویر میں آپ پیدا ہوئے، اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ پر آپ کو ہجویری لکھا جاتا ہے. حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی جب اس دنیا میں تشریف لائے تو مورخین اور تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ دور حکومت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا تھا. میں نے سلطان محمود غزنوی کو رحمت اللہ علیہ اس لیے کہا کہ ہمارے اکابر علماء نے سلطان محمود غزنوی کو بھی اللہ کا ولی لکھا ہے، اور سلطان محمود غزنوی وہ شخصیت ہے کہ جنہیں خواب میں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی ہے. حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی کا خاندان اور خاندان کے افراد، تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ غزنی کی ممتاز شخصیات میں شمار ہوتے تھے، اور بڑی ان کی ریسپیکٹ تھی، قدر و منزلت تھی. حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی کے جس وقت والدین کی طرف ہم آتے ہیں تو تذکرہ نگاروں نے لکھا کہ آپ کے والدین انتہائی متقی اور پرہیزگار تھے. حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا ننیال ہو یا ددیال، اس خاندان سے تعلق رکھنے والے تذکرہ نگار کہتے ہیں سارے کے سارے لوگ پرہیزگاری اور تقویٰ میں مینار نور کی حیثیت رکھا کرتے تھے، اور لوگ ان سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے. اور یہ بات ذہن میں رکھنا سنی مسلمانوں کہ جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں، جب میاں بیوی نیک ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس جوڑی کو یا اس جوڑے کو روز قیامت تو اجر عطا فرمائے گا ہی فرمائے گا، لیکن دنیا میں یہ اجر عطا فرماتا ہے کہ اللہ ایسے گھرانے میں اپنے ولیوں کو پیدا فرما دیتا ہے. حضور داتا صاحب کے والدین، حضور غوث پاک کے والدین، غریب نواز کے والدین، بابا فرید کے والدین، تمام بزرگان دین کے والدین کا آپ مطالعہ فرمائیے، نیک تھے، متقی پرہیزگار تھے، اجر تو ملے گا روز قیامت، لیکن دنیا میں اللہ نے یہ اجر عطا فرمایا کہ ان کے گھر میں اللہ نے اپنے ولیوں کو پیدا فرما دیا. تو خدا کے لیے تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرو. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد بڑی بدتمیز ہے, ہماری اولاد شاہ صاحب ہمیں مارتی ہے, دھکے دے کر کے نکال دی, پاگل خانے میں کتنے ماں باپ داخل ہیں, عجیب و غریب معاملات ہیں. تو یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب اس لیے ہے کہ ہم نے تقوی کو چھوڑ دیا نا. خوف خدا ہمارے دلوں سے نکل چکا, شرم نبی ہماری نگاہوں سے نکل چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ سارے معاملات کا سامنا ہم نے کرنا پڑے گا. لیکن جو لوگ تقوی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیک اولاد سے نوازتا ہے. حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ جس دور میں آنکھیں کھولیں غزنی میں, یہ دور اس وقت غزنی علم و فضل کا گہوارہ تھا. اکابر علماء کرام, مشائط اعظام اور با کرامت اولیاء اس وقت غزنی میں رہا کرتے تھے. چنانچہ تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ مساجد میں بھی مدرسے موجود تھے اور مساجد کے علاوہ دیگر اور جامعات بھی موجود تھیں جہاں پر اہل علم و فن آتے اور اپنی علمی پیاس بجایا کرتے تھے. حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ ایسے دور میں تشریف لائے, ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی, اس کے بعد حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے مسجد کا رخ کیا قریب, اور وہاں پر جو عالم دین تھے ان سے کچھ کتابیں حضور داتا صاحب نے پڑھی, اور اس کے بعد حضور داتا صاحب نے جامعات کا رخ کیا. تو حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی نے یہاں پر علم حدیث, علم تفسیر, فقہ, اصول فقہ اور علم منطق, علم فلسفہ, اس میں حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی نے مہارت تامہ حاصل کی. اب حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علم حاصل کر رہے ہیں, علم پڑھ رہے ہیں. میری یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اللہ کے ولی کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ کا ولی عالم ہوتا ہے, کبھی بھی جاہل نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی جس کو ولی بناتا ہے پہلے اسے علم دیتا ہے. اور اب یہ بات ذہن میں رکھنا کہ علم کئی طریقوں سے حاصل ہوتا ہے. کبھی علم علماء کے سامنے زانو تلمس طے کرنے سے حاصل ہوتا ہے, کبھی علم نگاہوں سے نگاہوں میں منتقل ہو جاتا ہے, اور جب دل کی دنیا میں پہنچتا ہے تو دل کو منور بنا دیتا ہے, اور کبھی علم دل کی توجہ اگر مرشد کی پڑ جائے یا کسی عالم کی پڑ جائے تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ علم دل سے دل میں منتقل ہو جاتا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھنا, حضور غوث اعظم سے کسی نے پوچھا تھا بڑے مجمع میں کہ شاید یہ فرمائیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا, اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ اللہ کے ولی بن گئے؟ تو فرمانے لگے, درخت العلم حتی سر تو خود بن ونیل تو سات موالی. فرماتے میں علم حاصل کرتے کرتے اللہ کا ولی بن گیا. تو پوچھا, حضور اب جب آپ اللہ کے ولی بن گئے تو اب آپ کا مقام کیا ہے؟ بڑے مجمع میں فرمایا, مقام یہ ہے کہ نظر تو الا بلاد اللہ جمال کا خرد لکی اللہ حکم اتفاقی. اب میں اللہ کی کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتیلی زرائی کے دانے کو دیکھتا ہوں. تو اللہ کا ولی عالم ہوتا ہے, جاہل نہیں ہوتا. حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی نے بڑی مشکل سے علم دین حاصل کیا, بڑی محنت کی, اور اس دور میں علم دین پڑھنا کوئی آسان کام نہیں تھا. حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علم دین حاصل کرتے رہے, عالم بن گئے, اکابر العلماء کرام نے دستار بندی بھی کر دی. اب جب عالم بن گئے تو حضور داتا صاحب نے ساری زندگی دین پڑھا. آپ جانتے تھے کہ معرفت کے رموز اور معرفت کے اسرار مرشد کامل کی بیعت کے بغیر ناممکن ہے. میں اس کو آسان کر کے بالکل حلوہ کر دیتا ہوں, آپ کے دماغ میں بٹھاتا ہوں. ذہن میں رکھنا میری یہ بات کہ بندہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ بن جائے, کتنا ہی بڑا مفسر کیوں نہ بن جائے, کتنا ہی اچھا مقرر کیوں نہ بن جائے, بڑے سے بڑا حافظ قرآن بن جائے, اور علم حدیث, علم قرآن, قرآن کی تفسیر اور احادیث وہ پڑھانے لگ جائے. یاد رکھنا یہ صراط مستقیم ایک ایسا راستہ ہے کہ شیطان چاروں طرف سے بندے کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے. اگر مرشد کا ہاتھ سر پہ ہو تو پھر شیطان کے سارے وار خالی چلے جاتے ہیں اور بندہ سیدھا صراط مستقیم پہ چلتا ہوا پیارے مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچ جاتا ہے. میری یہ بات یاد رکھنا. کتنا ہی بڑا مفسر کیوں نہ بن جائے, محقق کیوں نہ بن جائے, محدث کیوں نہ بن جائے, جب تک اللہ کے ولیوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گا بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اور پھر میں ایک حسین واقعہ آپ کے دماغ میں رکھوں, میں عرض کروں کہ دماغ میں بیٹھ جائے آپ کے, کہ حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ, کتنا بڑا نام ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا, ان کی کتاب مثنوی شریف کا. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ عالم بن گئے اور آپ کے علم کا توتی بولنے لگ گیا کہ مولانا روم اپنے حجرے شریف میں موجود ہے. آپ کسی بھی عالم کے حجرے میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کتابوں کے جھرمٹ میں موجود ہوتا ہے, چاروں طرف کتابیں ہوتی ہیں. عالم روٹی پانی کے بغیر تو زندہ رہ سکتا ہے لیکن علم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, کتابوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. وہی اس کی زندگی ہے کہ جو کتابوں میں اس کی گزر ہو رہی ہے. اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بچپن سے بندہ پڑھتا ہے اور وقت آخر بستر پر لیٹ جاتا ہے, پھر جب موت کا وقت آتا ہے اسے لگتا ایسا ہے کہ میں نے زندگی میں کچھ پڑھا ہی نہیں, لگتا یہ ہے کہ کچھ حاصل کیا ہی نہیں. اب حضور مولانا روم رحمت اللہ علیہ اپنے حجرے میں موجود اور مولانا روم کا توتی بولتا تھا اور بڑا روب و دبدبہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کا تھا. کہتے ہیں کہ اس دور میں ایک بزرگ بعض نے مجذوب بھی لکھا, حضرت سیدنا شمس تبریز رضی اللہ تعالی عنہ آپ مولانا کے حجرے میں آ گئے. لباس پیون والا تھا اور یہ بات حضور نے ارشاد فرمائی کہ اللہ کے بعض بندوں میں سے ایسے بھی بندے ہیں کہ جن کا تم لباس دیکھو, حدیث کا مفہوم ہے کہ ان سے تم جھن کھاؤ یعنی نفرت کرو, لیکن جانتے ہو اللہ کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام ہے. فرمایا اللہ کی بارگاہ میں ان کا یہ مقام ہے کہ اگر وہ کسی بات پہ قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا فرماتا ہے, قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے مجھے, پیارا اللہ میرا چاہنے والا تیرا, اللہ اکبر. تو یہ شان ہے اللہ کے ولیوں کی. حضور شمس تبریز آ گئے, مولانا مری مولانا اپنے چاہنے والوں میں بیٹھے ہوئے, کتابیں ہی کتابیں. شمس تبریز داخل ہوئے اور دروازے پر کھڑے کھڑے کتابوں کی طرف نظر کی, مولانا سے فارسی میں پوچھنے لگے ان چیز, مولانا یہ بتائیے کہ یہ کیا ہے. مولانا نے دیکھا وہ سیدھا سا لباس ہے, پیمن لگے ہوئے, اس کو کیا خبر ہوگی یہ کیا چیز ہے. فرمانے لگے تو نمی دانا, تم نہیں جانتے, ان قالت یہ قال ہے, یہ وہ ہے بابا جی جو ہم نے پڑھا پڑھایا ہے, تمہیں اس کی کیا خبر ہے. حضور شمس تبریز سمجھ گئے کہ لگتا ہے کہ مولانا نے ابھی کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی تھی. یاد رکھو سنیوں, یہ علم بڑی گرم چیز ہوتی ہے, علم بہت گرم ہے اور یہ دین کا علم تو بہت گرم ہے. اور بعض مرتبہ عالم کو غصہ آتا ہے, وہ جھڑک دیتا ہے, وہ ڈانٹ دیتا ہے, تو اسے قبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء کو غصہ آئے گا ان کے علم کی وجہ سے آئے گا. اب جو علماء مرید ہوتے ہیں, آپ سوچیں نا, ساری زندگی پڑھا محنت کی اور پھر مرید ہونے کے لیے جا رہے ہیں, داتا صاحب مرید ہوتے ہیں, غریب نواز مرید ہوتے ہیں, غوث پاک مرید ہوتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مرشد کے ہاتھ پہ اپنا سودا کر لیتے ہیں, بیعت کر لیتے ہیں, تو اب مرشد اس علم کو ٹھنڈا کر کے اپنے مرید کو عطا فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. اب دیکھا مولانا روم نے, جب پوچھا شمس تبریز نے دیکھا, جب مولانا سے پوچھا تو انہوں نے یہ جواب دے دیا, تو نمی دانم اقالت, مولانا تمہیں معلوم ہی نہیں ہے, یہ ہم نے پڑھا پڑھایا, ہم جانتے ہیں. چلے گئے شمس تبریز. اللہ اکبر. یہ اللہ والوں میں بڑی سادگی ہوتی ہے. آپ کچھ بھی کہہ دیں یہ برا نہیں مانے، یہ چلے. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں بھلے کیسا ہی لباس ہو، خدا کے لیے یہ سوچو کہ اس لباس میں اللہ نے تمہارے پاس کس کو بھیجا. اب شمس تبریز چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد پھر آیا، دیکھا کہ مولانا حجرے میں نہیں ہے، حجرا خالی ہے اور مولانا حجرے کے سامنے بیٹھ کر جہاں پہ وضو کرتے ہیں وہ جگہ بھی خالی ہے. اب شمس تبریز نے کیا کیا، ساری کتابیں مولانا کی نکالی، اور نکالنے کے بعد جس میں وضو کرتے تھے جس ہاؤس پہ یا جس جگہ بیٹھ کر، وہ ساری کتابیں شمس تبریز نے اس ہاؤس یا اس تالاب میں ڈال دی. اب کتابیں اس کو پرنٹ تو نہیں ہوتی تھی، چھپتی تو نہیں تھی، نہ کوئی فوٹو کاپی کی مشین، نہ کچھ ایسے ذرائع، وہ تو ہاتھ سے لکھی جاتی. اور ظاہر سی بات ہے آپ یہ پیپر آپ سیاہی سے لکھیں یا پانی میں ڈال دیں گے، مجھے بتائیے کیا حروف اس پر موجود ہوں گے، تو ختم ہو جائیں گے. اب کسی شاگرد نے دیکھ لیا، اس نے شور مچا دیا، سارے شاگرد آ گئے اور مولانا روم کو چاروں طرف سے گھیر لیا. اب شمس تبریز کو چاروں طرف سے گھیر لیا. اب مولانا روم داخل ہوا، دیکھا ایک ہجوم لگا ہوا ہے، آگے بڑھا، طلبہ سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ حضور اس طریقے سے ایک بابا جی آئے اور انہوں نے آپ کی ساری کتابیں ہاؤس سے نکالی، تالاب میں ڈال دی، کنویں میں ڈال دی، ہاؤس میں ڈال دی، آپ کی ساری کتابیں گئی. اللہ اکبر. اب مولانا روم کا تو رنگ پھیکا پڑ گیا، بڑے پریشان ہوئے، کہا اچھا ذرا راستہ دو، آگے بڑھے. پوچھا بابا جی یہ تم نے کیا کیا؟ میری ساری کتابیں جتنا میں نے پڑھا پڑھایا تھا سب آپ نے پانی میں ڈال دی، سب ہاؤس کے اندر، سب تالاب میں، یا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا مولانا صبر کرو، اتنا غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ مجھے موقع دیں میں آپ کی ساری کتابیں واپس کر دوں گا. مولانا روم کہنے لگے کتابیں پانی میں چلی گئیں کیسے واپس ہوں گی؟ کہا آپ ذرا موقع تو دیجیے. کہا ٹھیک ہے. شمس تبریز بیٹھے ہوس کے کنارے پر یا تالاب کے کنارے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاتھ ڈالا ایک کتاب نکال کے باہر، بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری کتاب باہر، جتنی کتابیں ڈالی تھی سب نکالی. کہا مولانا ذرا دیکھ لو کتابیں تمہاری گیلی تو نہیں ہو گئی؟ مولانا جب کتابوں کو کھول کے دیکھا ہر کتاب سوکھی ہوئی تھی، جھیلی نہیں. اب مولانا کہنے لگے یہ چیز، شمس تبریز سے کہنے لگے یہ چیز یہ کیا ہے؟ فرمایا تو نمی دانم ہی حالت، جب ہم نے پوچھا تھا یہ کیا ہے تو تم نے کہا تھا یہ قال ہے، اب یہ ہم اللہ کے ولیوں کا حال ہے. اللہ اکبر. ساری کتابیں ایک طرف رکھ دی، قدموں میں گر گئے، عرض کرتے حضور اب تو وہی سیکھنا ہے جو آپ کا حال ہے. اور پھر دنیا نے دیکھا اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دنیا نے دیکھا کہ حضرت شمس تبریز آگے آگے ہیں اور مولانا روم ہاتھ باندھ کے ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اللہ اکبر. تو یاد رکھو بندہ جب تک کسی مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گا، یہ صراط مستقیم ایسا راستہ ہے کہ شیطان پھر بندے کو چاروں طرف سے بہکانے کی کوشش کرے گا. ہم سے زیادہ تو حضور داتا صاحب جاننے والے تھے. حضور داتا صاحب نے مرید ہونے کی خواہش کا اظہار فرمایا اپنے اساتذہ کرام کے سامنے. سارے بزرگوں نے مشورہ دیا کہ ایک بزرگ رہتے ہیں شام میں، حضرت ابو الفضل محمد بن حسن قتلی رضی اللہ تعالی، یہ سلسلہ جنیدیہ کے بزرگ ہیں، آپ ان کے پاس جائیے اور ان کے ہاتھ پہ آپ مرید ہوئیے. تو حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی نے شام گئے، طویل سفر طے کیا اور وہاں پر حضرت ابو الفضل محمد بن حسن قتلی کے ہاتھ پر آپ مرید ہو گئے. پیر و مرشد نے مرید کیا، دل پہ توجہ فرمائی، پہچان گئے کہ یہ سید علی ہجویری عام بچہ نہیں ہے، اس کی پہچانی میں تو نور ولایت چمک رہا ہے، اس کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. چنانچہ مرشد نے اس سید علی ہجویری کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھا، اور حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ شفقت میرے مرشد تو ہے وہ مجھ پہ فرمایا کرتے تھے، اور میں مرشد کے ہمیشہ ساتھ رہتا تھا. پھر کشف المحجوب کا اگر آپ مطالعہ فرمائیں، اس کے کئی حوالے میرے پاس ہیں کہ حضور داتا صاحب نے اپنے مرشد سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور جو جو واقعات ان کے ساتھ پیش آئے مرشد کے ساتھ سفر میں وہ سارے کے سارے واقعات حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی نے بیان فرمائے. آئیے, میں نے کہا تھا کہ وقت میرا ساتھ نہیں دے گا, تھوڑا سا وقت ہے, میں سیدھا سیدھا باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. حضور داتا صاحب کشف الماجود میں فرماتے ہیں, ذرا غور سے سنیے, فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے مرشد کے ہاتھ دھلا رہا تھا, میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جب تمام امور تقدیر اور قسمت سے وابستہ ہوتے ہیں تو پھر آزاد لوگوں کو پیروں اور پیشواؤں کا غلام کیوں بنایا جاتا ہے؟ جب تمام امور تقدیر سے وابستہ ہے نا, لوگ یہی تو سوال کرتے ہیں, جب قسمت سے وابستہ ہے, قسمت میں یہ ہے, تقدیر میں یہ ہے, پھر مرید بننے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں یہ خیال میرے دل میں پیدا ہونے لگا, یہ وسوسہ کہ پھر آزادوں کو پیروں اور پیشواؤں کا غلام کس واسطے سے بنایا جاتا ہے؟ کیا صرف اس لیے کہ پیروں کی کرامت کی امید پر, کہ مرید ہونے کے بعد پیروں کی کرامت دیکھتے رہے, اس وجہ سے مرید بنایا جاتا ہے؟ خود ان کے الفاظ سنیے, فرماتے حالانکہ میرے دل میں یہ خیال اور وسوسہ پیدا ہوا ہی تھا, یہ بات میں نے اپنی زبان سے نہیں نکالی تھی, مگر میرے پیر روشن ضمیر نے کشف کے ذریعے سے میرے اس خیال کو جان لیا, پہچان گئے میرے پیر کے کیا وسوسہ پیدا ہوا. فرمانے لگے بیٹا سید علی ہجویری, جو کچھ تیرے دل میں خیال پیدا ہوا نا مجھے معلوم ہو گیا. جب بات یہ ہے, یہ مرید کیوں بنتے ہیں, یہ سلسلہ کیوں ہے, فرمایا بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالی کسی کو تخت و تاج دینا چاہتا ہے تو اللہ اس بندے کو اپنے محبوب بندے کی خدمت میں لگا دیتا ہے کہ جس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ پھر اس کو تخت و تاج عطا فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پر میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا اور میرے دل میں خیال پیدا ہوا اور مرشد نے میری اصلاح فرما دی. اس کے بعد حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک روز میں اپنے مرشد کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہا تھا, شدید بارش شروع ہو گئی, بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو گیا, میرا لباس گیلا ہو گیا, میرے ساتھ جو دیگر لوگ تھے ان کا لباس گیلا ہو گیا, پاؤں جو ہے وہ کیچڑ آلود ہو گئے, کیچڑ میں مل گئے, جوتوں پہ کیچڑ, پاؤں میں کیچڑ. اچانک میری نظر جب مرشد پہ پڑی تو میں کیا دیکھتا ہوں, ان کا لباس بھی سوکھا ہوا ہے اور پاؤں بھی ان کے کیچڑ آلود نہیں ہیں. ہمارے ساتھ چل رہے تھے, ہم سب بھیگ گئے, وہ نہیں بھیگے, ہم سب کے پاؤں اور جوتے کیچڑ آلود ہو گئے مگر ان کے نہیں ہوئے. تو میں نے ان سے دریافت کیا, میرے مرشد یہ کیا معاملہ ہے, ہم بھی آپ کے ساتھ, آپ ہمارے ساتھ, سارے بھیگ گئے, آپ نہیں بھیگے, سب کے پاؤں پہ کیچڑ ہے, آپ کے نہیں ہے. تو فرمانے لگے, غور سے سننا, فرمانے لگے جب سے میں نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے ہر قسم کے وہم اور شبے کو دور کر دیا ہے اور دل کو حرص اور لالچ کی دیوانگی سے محفوظ کر لیا ہے, تب سے اللہ تعالی نے میرے پاؤں کو کیچڑ سے محفوظ کر دیا ہے, دل کو خالی کر دیا, کسی قسم کا لالچ نہیں ہے, کوئی دنیاوی تمنا نہیں ہے, بس اللہ تبارک و تعالی نے میرے پاؤں کو جو ہے وہ کیچڑ سے محفوظ فرما لیا. اس کے بعد داتا صاحب نے اپنے مرشد کا وصال بھی بیان فرمایا. اب آئیے, میں مختصر کرتا ہوں, جو باتیں دماغ میں ہیں اب اس طرف آتا ہوں, وقت بہت کم ہے. حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب پیر و مرشد نے سارے فیوز و برکات عطا فرما دی تو عطا فرمانے کے بعد فرمایا, سید علی ہجویری, اب ہم لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب ہم اپنے مریدوں کی تربیت کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں حکم ہوتا ہے کہ اپنے مرید کو فلانی جگہ پر دین کے کام کے لیے بھیجو, اپنے مرید کو فلانی جگہ پر دین کے کام کے لیے بھیجو. اور یاد رکھو یہ ساری ذمہ داریاں کہاں سے لگتی ہیں, یہ ساری ذمہ داریاں مدینہ شریف سے لگتی ہیں, یہ ساری ڈیوٹیاں, یہ بزرگان دین, آپ دیکھیں گے مزارات, ہندوستان کے کوئی رہنے والے، کوئی دور دراز سے رہنے والے، یہ پاکستان کیسے آ گئے، کراچی میں کیسے آ گئے، یہاں پر دین کا کام کیا؟ یہ ایسے نہیں آئے، اپنی خواہش کے مطابق نہیں آئے، ان کے پیروں نے ان کو حکم دیا ہے تو دور دراز سب کو چھوڑ کر کے یہاں پہ آئے کہ مخلوق کی اصلاح کیا. فرمایا بیٹا سید علی ہجویری، ہم تمہاری ذمہ داری سرزمین لاہور میں لگاتے ہیں. بیٹا وہاں پر کفر پھیل رہا ہے، شرک پھیل رہا ہے، بت پرستی عام ہو چکی ہے. اب بت پرستی کو ختم کرنا، شرک کو ختم کرنا، دین اسلام کے ڈنکے بجانا، یہ تمہارا کام ہے. میری نظر رحمت تم پر ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد ہر وقت تمہارے شامل حال ہے. جاؤ بیٹا سید علی ہجویری. حضور داتا صاحب فرماتے پھر میں غزنی گیا اپنی علاقے، وہاں سے میں نے تیاری کی. فرماتے یہاں پر ایک بات ہاں میرے ذہن میں آئی کہ میں نے اپنے مرشد سے سوال کیا، حضور وہاں پر میرے پیر بھائی حضرت حسین زنجانی موجود ہیں، تو جب میرے پیر بھائی حسین زنجانی وہاں پر ہیں، وہ بھی بہت بڑے عالم بہت بڑے بزرگ گزرے، تو آپ مجھے وہاں کیوں بھیج رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا سید علی ہجویری، جیسا ہم نے کہا ویسا کرنا. ٹھیک ہے، غزنی آ گئے، تیاری کی، لاہور پہنچے، ایک جگہ پر قیام کیا، رات ہو چکی تھی، صبح ہی صبح فجر کے بعد کا وقت ہے، لاہور شہر میں داخل ہوا. تذکرہ نگار کہتے ہیں لاہور پہلے اس طرح نہیں تھا جس طرح کہ آج بنا ہوا ہے، ساری تبدیلیاں ہو گئی. داخل ہوئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، کچھ مسلمان ہیں گنتی کے، جو ایک بزرگ کا جنازہ لے کے جا رہے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ یہ جنازہ کس کا ہے، تو کسی نے مجھے بتایا یہ قطب الاقطاب محمد حسین زنجانی کا جنازہ ہے. فرماتے تب مجھے اپنے مرشد کی بات یاد آئی، بیٹا سید علی ہجویری جیسا ہم کہہ رہے ہیں وہ کرو. تو میرے مرشد نے اس ولایت کے خلے کو پر کرنے کے لیے مجھے یہاں پر بھیجا ہے، اب مجھے دین کا کام کرنا ہے. پھر داتا صاحب جنازے میں شامل بھی ہوئے اور تجہیز و تکفین میں بھی شامل ہوئے. اس کے بعد حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک ویران جگہ پر اپنا آستانہ بنایا. یاد رکھو یہ ویران جگہیں اللہ کے محبوبوں کو بہت پسند ہیں اور انہیں کسی قسم کا ڈر نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا. ہم اگر جنگل میں رہیں تو خوف ہوگا، شیر نہ آ جائے، سانپ نہ آ جائے، کوئی درندہ نقصان نہ پہنچا دے، لیکن ان اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا. صرف خوف ہوتا ہے تو خدا کا خوف ہوتا ہے، کہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے. اپنا آستانہ، اپنا ڈیرا آپ نے وہاں پر بنایا. دوسرے دن آپ مطالعے کے لیے نکلے کہ یہ لاہور ہے کیسا. ہر جگہ کو دیکھا، جگہ جگہ بت رکھے ہوئے، بت پرستی عام ہے، لوگ اپنی پیشانیوں کو بتوں کے آگے ذلیل کر رہے ہیں. اب کوئی ہمدم نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی جاننے والا نہیں. اب حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ کام کیسے شروع ہوتا ہے آپ حیران ہوں گے. حضور داتا صاحب ایک علاقے سے گزرے، یہاں پر مندر بہت تھے، دیکھا ایک ہندو کو اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہندو ہیں، ان کا پنڈت بھی ان کے ساتھ ہے، اس نے نوالا بنایا ہوا ہے، چوری بنائی ہوئی، یعنی دودھ میں اگر آپ روٹی کو پیسیز کر کے ڈال دیں، چور لیں اور پھر اس کو بنائیں، کیسے بالکل نرم ہوتی ہے، سافٹ، بچے کے منہ میں عموماً ماں باپ اسی طریقے سے چوری ڈالتے ہیں، نوالا ڈالتے ہیں. اس نے بڑی محبت سے بنایا اور وہ اپنے بت کے سامنے کھڑا ہوا. داتا صاحب دیکھ رہے ہیں کہ میرے بھگوان، اور جو کہہ سکتے ہیں وہ اسے کھا لے اسے کھا لے. اب وہ بت کہاں سے کھا. حضور داتا صاحب قریب ہوئے، بت سے فرمانے لگے تجھے اتنی محبت سے کھلاتا ہے، کھاتا کیوں نہیں ہے؟ بس یہ کہنا تھا، اس نے اپنا منہ کھولا اور چوری کھا لی، نوالا کھا دیا. او ہو، ایک شور بلند ہو گئے کہ صاحب فلانی جگہ پر ایک بت ہے جو چوری کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے. اب پنڈت نے جب یہ معاملہ دیکھا بڑا پریشان ہو گیا، وہ اس ہندو پر بہت غصہ ہوا، کہنے لگا یہ تم نے کیا حرکت کر دی، تمہاری اس حرکت کی وجہ سے بھگوان تم سے ناراض ہوتے، ہم تمہارا بائیکاٹ کرتے. اور اپنے جو اس وقت لوگ کھڑے تھے، کوئی پوچھے منع کر دینا. ایسا واقعہ ہوا ہی اللہ اکبر. اب لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا اس کا. وہ غریب بڑا پریشان ہے. آ گیا حضور داتا صاحب کے پاس جس جنگل میں جس ویران جگہ پہ آپ ٹھہرے ہوئے تھے. کہا حضور وہ تو سب انکار کر رہے ہیں اس واقعے کا کہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں, پنڈت بھی مکر گئے اور لوگ بھی مکر گئے. فرمایا اچھا ایسا کرو دوبارہ سے لوگوں کو جمع کرو, انتظام کرو, مجھے بتا دو میں آتا ہوں, پھر ہو جائے گا, میرا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اس نے لوگ جمع کر دیے, بت رکھ دیا گیا. حضور داتا صاحب آئے, وہ نوالا لے کے کھڑا ہو گیا. حضور داتا صاحب نے فرمایا اتنی محبت سے کھلاتا ہے کھاتا کیوں نہیں ہے؟ بس دوبارہ یہ فرمانا تھا, اس نے وہ کھانا شروع کر دیا. اب اس کی شہرت پھیلنے لگی, لوگ حیران ہو گئے, داتا صاحب کی طرف دیکھنے لگ گئے. حضور داتا صاحب نے فرمایا سنو یہ سب پتھر کی بے جان مورتیاں ہیں, یہ خدا نہیں ہو سکتے, یہ معبود نہیں بن سکتے. آؤ میں تمہیں خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کی تعلیم دیتا ہوں, اس پر ایمان لاؤ. تو مجمع میں جتنے لوگ موجود تھے سب نے داتا صاحب کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر دیا. اب یہ پیغام پھیلنے لگ گیا اسلام کا. حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے چند ماننے والوں کے ساتھ ویران جگہ پر ایک بار موجود ہے. ایک عورت برتن میں برتن سر پہ رکھا ہوا کچھ چیز لے جا رہی ہے. حضور داتا صاحب نے اس عورت کو بلایا, بلانے کے بعد فرمایا بی بی یہ بتاؤ اس برتن میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس میں دودھ ہے. فرمایا ہمیں دے دو. کیا نہیں آپ کو نہیں دے سکتے, میں پیسے دیتا ہوں تمہیں رقم دیتا ہوں اس کے عوض مجھے دو. کہا نہیں یہ دودھ میں آپ کو نہیں دے سکتا. فرمایا کیا وجہ ہے؟ کہا حضور. اس نے کہا بابا جی بات یہ ہے, یہ جو ہمارا یہاں ایک بہت بڑا جادوگر ہے رائے راجو, اگر ہم اس کو دودھ نہ دینا روزانہ تو ہماری بھینسوں اور ہمارے گائے کے تھنوں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا. فرمایا مجھ پہ بھروسہ رکھو, یہ دودھ مجھ کو دے دو, گھر جا کے جب دودھ نکالو گی نا بھینسوں اور گائے کے تھنوں سے پہلے سے زیادہ نکلے گا, اللہ اس میں برکت دے گا, مجھ پہ بھروسہ رکھو, اللہ برکت دے گا. اور اب رائے راجو کا دور گیا, اس کے جادو کے اثرات ختم, اب کچھ نہیں ہوگا, اب سید علی ہجویری نے اس دھرتی پہ قدم رکھ دیا ہے. اللہ اکبر. وہ عورت گئی دودھ دے دیا داتا صاحب کو, گھر گئی, اپنی بھینسوں کے تھنوں کے قریب جب پہنچی وہ دودھ سے دوبارہ لبالب بھرے ہوئے, اس نے دودھ نکالا واقعی پہلے سے زیادہ نکلا. اب عورت کی زبان کو کون روک سکتا ہے؟ کوئی خبر آپ کو شہر میں پھیلانی ہو میڈیا اتنا فاس نہیں ہوتا جتنی عورتیں فاس ہیں. وہ تو اس دور کی شریف عورتیں تھیں اور اس دور کی عورتوں کا آپ بھی بھکتتے ہیں میں بھی بھکت رہا ہوں. اللہ اکبر. اب ایک شوہر ہو گیا, اس نے عورتوں میں اعلان کر دیا اسی طریقے کا واقعہ ہے, رائے راجو جو ہے وہ جھوٹا ہے, کچھ نہیں ہوتا, فلانی جگہ پہ ایک درویش بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اگر دودھ دو تو تمہارے دودھ میں برکت ہوگی, ان تھنوں میں جو ہے بھینسوں کے برکت ہوگی اور کوئی اثر نہیں کرے گا, کوئی خون وغیرہ نہیں نکلے گا. عورتیں تیار ہو گئی. اب روزانہ عورتیں آنے لگی, حضور داتا صاحب سے کہتی ہیں کہ دودھ لے لیں آپ. حضور داتا صاحب فرماتے بس بہت اچھا, اس پہ برکت کی دعا آپ پڑھ دیں. حضور داتا صاحب برکت کی دعا پڑھ دیتے, وہ گھر میں جاتی تو پہلے سے زیادہ دودھ جانوروں سے نکلتا. اب رائے راجو بڑا پریشان, یہ کیا معاملہ, ہماری تو دکان ہی بند ہو گئی, ہمارا تو سارا بزنس ہی چوپٹ ہو گیا. بڑا پریشان. کہا یہ کیسے ہوا؟ اسے بتایا گیا اس طریقے سے ایک درویش ہیں ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں فلانے ویران مقام پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آ گئے اور آ کے کہنے لگا آپ کو میری طاقت کا علم ہے, میں اپنی طاقت دکھاتا ہوں اور آپ اپنی طاقت دکھائیں. حضور داتا صاحب نے فرمایا ذرا دکھاؤ تو صحیح تمہاری طاقت کیا ہے. تو تذکرہ نگاروں نے لکھا کہ وہ ہوا میں اڑنے لگ گیا, جیسے ہی اڑنا اس نے شروع کیا داتا صاحب نے اپنی کھڑاویں یا اپنی چپلیں پھینک دی. فرمایا جاؤ ذرا رائے راجو کو لے کر کے آؤ. وہ چپلیں اس کی سر پہ برسنے لگ گئیں اور وہ زمین پہ آ کے گر گیا. لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہار گیا, میں کہتا ہوں خدا کی قسم وہ جیت گئے. پہلے تو کئی خداؤں کا تصور اس کے دماغ میں تھا, وہ سب ختم ہو گیا. وہ داتا صاحب کے قدموں میں گر گیا اور کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا, اسلام اس نے قبول کر لیا. اب داتا صاحب کا یہ پیغام پھیل رہا ہے. حاکم لاہور نے کہا اسلام تو بڑھ جائے گا, نکالو یہاں سے. چنانچہ بادشاہ کے بسرا آ گئے, داتا صاحب کو دھمکیاں دینے لگے. داتا صاحب کا جو آستانہ تھا اسے جلانے کی کوشش, مگر وہ نہیں جلا. بڑے پریشان گئے اپنے حاکم کے پاس اور حاکم سے کہا کہ ہم نے بہت کوشش کی مگر وہ یہاں سے جا نہیں رہے. حاکم نے کہا تم ان کے جھوپڑے کو جلا دے. کہا بڑی کوشش کی جلانے کی مگر وہ جل نہیں رہا. ابھی یہ بات چل رہی تھی کہتے حاکم لاہور کے محل میں آگ لگ گئی اور آگ اتنی شدت سے بڑی کہ پورا محل جو ہے اس کا جل کے خاک ہو گیا. وہ بھی دادا صاحب کے قدموں میں آ گیا اور کلمہ پڑھ کے وہ بھی مسلمان ہو گئے. اب یہ اسلام کا پیغام پڑھ رہا ہے. حضور داتا صاحب آخری ایک دو باتیں عرض کرتا تھا. حضور داتا صاحب جب مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی آپ جانتے تھے کہ مسجد بہت ضروری ہے. مسجد کا کام یاد رکھنا کہ کوئی چینل کوئی میڈیا کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے جتنی طاقت اس ممبر پر ہے. یہ ممبر سے ذہن سازی ہوتی ہے, یہ ممبروں سے عقیدہ بگاڑا بھی جا سکتا ہے اور بنایا بھی جا سکتا ہے. تو مسجد بنیادی حیثیت رکھتی ہے دین اسلام کے اندر. حضور داتا صاحب نے مسجد تعمیر کر دی. غربت کا زمانہ تھا, جیسا ہو سکا مسجد تعمیر ہو گئی. قبلہ نما تو تھا نہیں اس دور میں. اللہ اکبر, جب مسجد تعمیر ہو گئی کچھ اعتراضات کرنے والوں نے اعتراضات شروع کر دیا. اعتراضات میں اعتراض یہ تھا کہ جو سید علی ہجویری نے مسجد بنائی ہے نا, اس کا رخ سیدھا کعبے کی طرف نہیں ہے, تھوڑا سا ٹیڑھا ہے. یہ اعتراضات کرنے لگتے. حضور داتا صاحب تک یہ بات پہنچی تو آپ مسکرائے, فرمایا اچھا لوگ یہ کہتے ہیں. فرمایا فلاں دن لوگوں سے کہو جتنے اعتراضات کرتے ہیں سب آئے اور عصر کی نماز میرے پیچھے ادا کر. سارے کے سارے لوگ آ گئے, اعتراضات کرنے والے بھی تھے, مسجد بھر گئے. داتا صاحب نے نماز عصر پڑھی. عصر پڑھنے کے بعد مختصر سا خطبہ دیا. فرمانے لگے یہ مسجد میں نے جیسے بنائی ہے لوگ جانتے ہیں, اس میں کوئی حرام کا پیسہ نہیں ہے. بڑی محنت سے اس غربت کے زمانے میں نے یہ مسجد تعمیر کی ہے اور ان مخلص لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہے, مگر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کا رخ سیدھا کعبے کی طرف نہیں ہے. اعتراض کرتے ہو کون کون ہے؟ ہاتھ بلند کرتے, جی ہم اعتراض کرتے, ہم اعتراض کرتے. اچھا اس کا رخ کعبے کی طرف نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے. فرمایا یہاں سے سیدھا تمہیں کعبہ دکھا دو. کہاں دکھا دے؟ داتا صاحب کو کچھ پڑھنا تھا, نگاہوں سے پردے ہٹ گئے, لوگوں نے محراب سے بیت اللہ کی زیارت کر لی, کعبہ نظر آنے لگا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا کعبہ نظر آنے لگ گیا. فرمایا دیکھ لو رخ سیدھا ہے, ٹیڑھا تو نہیں ہے. اب سارے اعتراضات کرنے والے کی گردنیں جھک گئی اور کہنے لگے واقعی حضور داتا علی ہجویری نے جو مسجد بنائی ہے وہ بالکل کعبے کی سیدھ میں ہے, اللہ اکبر. تو حضور داتا صاحب نے دین کی خدمت کی. 65 سال کی عمر میں 465 میں حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی نے اس دنیا سے پردہ فرمایا. 465 میں وصال ہو گیا. اب اتنا عرصہ گزر گیا کہ میں نے آپ سے کہا کہ 969 مہور سے داتا صاحب, اتنا عرصہ حضور داتا صاحب کا گزر گیا. آج داتا صاحب کی وہ مسجد بھی موجود ہے اور الحمدللہ داتا صاحب کی مزار شریف بھی موجود ہے. سینکڑوں مسلمان آئے, بڑے بڑے بزرگان دین آئے, یہاں پر حاضری دی اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جو بام عروج عطا فرمایا وہ سب آپ کے سامنے ہے. تو حضور داتا صاحب کا وجود یہ ہم پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی اللہ کی رحمت اور نعمت ہے. میری دعا ہے کہ داتا صاحب کی مزار شریفہ پر جو رحمت اور رضوان کی بارشیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ ہم سنی مسلمانوں کو عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے سے ربیع الاول شریف کی تیاریوں کی طرف ہم بڑھیں انشاءاللہ تعالی, کیونکہ کھٹملوں کا رونا بند ہو گیا, 40 دن کا ہوتا ہے, اب ان کا رونا شروع ہو جائے گا. اور جس طرح روئیں گے وہ بھی آپ کو پتا ہے, اشتہارات لگ جائیں گے, شرک ہے, بدعت ہے, میلاد منانا حرام ہے, ان سب کے جوابات دینا میری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ہم سب کی جان و مال کی حفاظت فرمائے، ہمارے بیوی بچوں، ہمارے ماں باپ، ہمارے اسباب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو جلدی تشریف لائیے گا تاکہ ہم میلاد شریف کے موضوع کی طرف بڑھیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔